الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بشهر مبارك بشهر مبارك شهر عظيم وأتم نعمته علينا حيث أرزقنا إكماله كما قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيها الإسلام وجاء الله نكوسيان في نوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى وهكيك الله تبارك وتعالى أمتروزوكم وينزوا ليون بركة وينزوا ليون تكوفوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مجي أمباو الله تبارك وتعالى ميترمش قرآن نا الله كيتميز نعمياك جوياته قال يلي قتجالي أنا قتوزيش قيكمليش صوم يومزي هو رمضان أياما معدودات مسيك مشاكة يكون سبكة نا الله تبارك وتعالى أكتوزيش ككسنيك كتك كيوانجا كما هيش قواديلي كمتكبر كمتكوز الله تبارك وتعالى نكم شكور الله تبارك وتعالى جوية نعمة أمايو أم تجالية نعمة يكفونغ مزي ورمضاني نعمة يكسالكم شكور الله تبارك وتعالى جوية كتونغوزة كتك صومهي عظيم تنموما الله تبارك وتعالى أزكبالي صوم زيتنا تسميه مطنغوفيا يتوكيا كتك صوم زيتنا نا الله تبارك وتعالى أتقبلي قيام زيت زو رمضان نا أتسنيه جوية مطنغوف يليو باتكانا كتك قيام هزو كنا في شهر التقوى تلكوا كتك موازي ووشمونه موازي وكمت الله تبارك وتعالى أما الله تبارك وتعالى أمتوامية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مفرضشي وصوم كما ولفرضشي ووالي وليقوى قبلينه إلي امباتكم شاء الله سبحانه وتعالى لذا كنا في درس عظيم Hivyo tulikuwa katika somo kubwa, somo la kutufundisha namna ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kumcha Allah lina fawaid adhima fi dunya wal akhirah ajilan wa ajil. Jambo la kumcha Allah ni jambo ambalo lina faida nyingi duniani na akhirah. Qala subhanahu, amesema Allah aliyetakasika, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Atakayemcha Allah, Allah atamfanyia wepesi katika mambo yake. Waqala azza min qali, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Waqala waman yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib. Atakayemcha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah atamfanyia wepesi katika mambo yake. Na atakayemcha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah atamjalia riziki kwa wepesi kwa namna asiyotarajia. Nasi tunayashuhudia maisha yaliyobadilika, yanatulazimu ili tuweze kupata nafuu ya maisha haya kulazimiana na takwa, ili Allah tabaraka wa ta'ala aisahilishe riziki yetu. أيها المسلمون عباد الله، يقول عز من قائل: إن المتقين في جنات ونعيم. حقيقة أن يكون شاء الله سبحانه وتعالى وتقوى كتك مبستان يبيكو وتقوى كتك نعمة قوة الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه في الله سبحانه وتعالى كسيمة: إن المتقين في جنات وعيون. حقيقة أن يكون شاء الله سبحانه وتعالى وتقوى كتك مبستان مزوري نتمتم زوري زماجي. ودخلوها بسلام آمنين. وتأمرنا الله إن جئنا كتك مبستان هذا وأمامنا مكواوات ليسلمك عذاب الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. كشاء الله أنا سامة تتواند لها كتك في فوفياو تشوكنا ودوي وتكون نوب أن يكبندانا على سرور متقابلين ومكا كتك فيتي في زورج كفلمة هل يقول أن يكون لكيانا وكفرهي نعمة الله سبحانه وتعالى. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. حواتبات تابوا أين يوته نوالا حواتوتنا وكتك بيقوز الله تبارك وتعالى. هاي نماليك ومكوب وألو أنني ونكمت الله سبحانه وتعالى الله عز وجل كتك سورة الزخرف بالله كسيمة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أني وجوانه leo hamtakuwa na hofu juu yenu na wala hamtakuwa na huzuni. Alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin, watu ambao wameziamini aya zetu walipokuwa duniani wakasomewa aya za Allah wakaelekezwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakakubali wakafuata na wakatekeleza walivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. وتأمروا في يوم القيامة ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إن جئناك تكبّر الله تبارك وتعالى نينا وتوينو نينا وكزينو نوالا هم تكون حزوني وإن جئك تكهالي فراحة ننجيك تكهالي وشنغنف. وتأمروا الله سبحانه وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. Lakini pia watapita wahudumu wakiwatembezea na kuwagawia masahani ya vyakula vizuri ya dhahabu na maglasi ya vinywaji vizuri ya dhahabu. Kisha Allah tabaraka wa taala waambia wafiha, na katika hiyo pepo mtapata ma tashtahihi al-anfus wa talaffu al-a'yun, yale yote ambayo mtayatamani katika nafsi zenu. Na mtapata katika pepo yale ambayo mnayafurahia na mnapenda kuyaona. Wa antum fiha khalidun, nani katika pepo mtaishi milele. Haya wanaambiwa na Allah watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah asema, watilka aljannatu uristumuha antum bima kuntum ta'malun. Na haya malipo ya kuingia peponi ni malipo ambayo mmeyarithi kutokamana na yale mliokuwa mkiyafanya duniani katika matendo ya kheri na juhudi katika ibada zenu. Walakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Nani katika pepo mtapewa matunda ya aina nyingi na mtakula katika matunda haya. Haya ni maneno machache katika faida za watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika faida za watu kulazimiana na kumcha Allah. Tulikuwa katika darasa za Ramadhani. Tukaona watu walivyokuwa na ukarimu. Tukaona watu walivyokuwa na juhudi katika ibada. Tukaona watu walivyokuwa na juhudi katika azkari. Watu waliacha vyakula vyao, waliacha starehe zao, wakajiweka mbali na mambo yote ya kipuuzi kwa sababu ya Mola wao. Wanatakikana wadumu katika maisha haya ili waende wakastareheke na maisha ya kudumu milele ya akhira. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, katika mifano ambayo yaweza kutusaidia sisi tukadumu katika takwa na tukaweza kurithi pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama alipotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala, tutaisoma hadithi moja aliyepokea al-Imamu Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala fi sahihihi bisanadihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu. Asema al-Imamu Muslim, hadithi aliyepokea kutoka kwa Abu Hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفكر حديثي كتوك فمتوم صلى الله عليه وسلم أسيما متوم عليه الصلاة والسلام بينما رجل بصلاة من الأرض سمونة فلقوا نمتو كتكوات وليوتنقلية قبل أيتو أكتمي كتك أرض كن يجانوا فسمع صوتا في سحابته. Yule bwana akasikia sauti kutoka mbinguni. Sauti inasema, aski hadiqata fulani, nenda kanyeshe kwenye njia, kwenye shamba la fulani. Akashangaa sauti, mtu anayesema hamuoni. Asema yule bwana, fatanaha dhalika sahaba, yakaanza kukusanyika mawingu. Yale mawingu yakakusanyika, anaona wingu la mvua limetanda. Fa afraghahu fi harratin, yale mawingu yakakusanyika katika sehemu moja. Fa idha bi shajaratin min dhalika al-ashja min adka al-ashraj istaw'ada dhalika al-ma'a kullah, mara akaona mvua imenyesha na yale maji yote yameanguka sehemu moja. Fatatabba alma, yule bwana akaanza kuyafuata yale maji, yamepita katika mfereji yanaelekea sehemu moja kwenye mifereji mingine. Akayafuata yale maji akenda mpaka kufika mbele. Fa idha rajulun qa'ibun fi hadiqatihi yatahawwalu alma'a bi rihatihi, mara akamkuta mtu yule bwana yuko shambani anayafungulia yale maji yaendelee kupita. Maji yanaingia katika shamba lake. Maeneo mengine yule bwana alipotoka hakuna maji, yale maji yote yanaelekea sehemu moja. Faqala lahu ya Abdullah, yule bwana akamwambia yule mtu aliyemkuta shambani, ewe mji wa Allah, masbuk, jina lako nani? Imenyesha mvua na hii mvua imekuja sehemu moja, na hapa nimekukuta wewe unayatengenezea haya maji njia kwa jembe lako mwenyewe, jina lako nani wewe? Faqala fulani, Yule bwana akamwambia, mimi jina langu ni fulani, lismi alladhi sami'a fi sahaba. Akamtajia jina ambalo yule bwana alilisikia limetajwa kule kutoka mbinguni. Baada ya kumuuliza yule aliyeulizwa, mkulima naye akamwambia yule bwana, faqala lahu ya Abdallah lima sa'altani an ismi. Naye akamwambia, ya mjoa Allah, kwa nini waniuliza jina langu? Faqala yule bwana akamwambia, inni sami'tu sawtan. Akamwambia, sami'tu sawtan fi sahabati alladhi dhalik alladhi hadhihi ma'uhu. Nimesikia sauti kutoka katika mbingu, mawingu yalionyesha, haya ndiyo maji yake. Lismik, na ilo jina ambalo nilisikia ni hilo jina ambalo wewe umenitajia jina lako. Fama tasna'u fiha, wewe unafanya nini? Una mambo gani unayoyafanya mpaka wewe jina lako litajwe na mvua inyeshe kwa ajili yako, na hiyo mvua ijenyeshe kwenye shamba lako? Ni amali gani ambazo unafanya? Faqala yule bwana akamwambia, yule bwana akasema kumwambia ndugu yake aliyemuuliza, amma idha qulta hadha, ama unaposema jambo la kuhusiana na shamba langu na mvua ilionyesha kwenye shamba langu, fa inni andhuru ma yakhruju fiha, mimi huwa naangalia yale mazao yanayopatikana katika shamba langu. Nikishavuna mazao yangu, fa atasaddaqu bi thuluthihi, ninatoa sadaka thuluthi ya mazao ya shamba langu. Wa akulu ana wa iyali thulutha, na mimi na familia yangu tunakula thuluthi mbili. Wa aruddu thuluthi, wa aruddu fiha thuluthihi, na katika shamba narudisha thuluthi moja iliyobakia. Yaani huyu bwana katika utaratibu wake wa mazao yake ya shamba, anapovuna mazao yake ya shamba, ameshaweka kuna fungu la thuluthi moja, ni kwa sababu ya dini. Atatoa sadaka kwenye dini, atasaidia maskini, atafanya mambo ya kheri, atawasaidia wenye matatizo mbalimbali, atatoa sadaka katika njia ya Allah, kwa sababu wanajua kwenye mali yake, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, lisaili wal maharum. Kuna haki ya watu wenye kuomba na kuna haki ya watu wasioomba. Kaisha wawekea fungu lao kwenye chumo lake, lakini pia akaonyesha kwamba haisahau familia yake, mali yake na shughuli zake, lazima familia yake inufaike. Yeye na familia yake wanatumia thuluthi mbili, lakini pia anaacha akiba kwa ajili ya kuendeleza kilimo chake kwa thuluthi nyingine. Hii ndiyo tabia ya Waislamu waliokuwa kabla yetu, na hizi walikuwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuliona katika Ramadhani watu walikuwa na juhudi ya kutoa na watu walikuwa na juhudi ya kusaidia. Tuendelee na tabia hiyo, tuendelee na upole tuliokuwa nao katika Ramadhani, tuendelee na ukarimu tuliokuwa nao katika Ramadhani, tuendelee na Qur'ani tuliokuwa tukiisoma katika Ramadhani. Tusiondoke kwenye mambo haya ya kheri baada ya kuondoka Ramadhani. Ramadhani imekuwa ni somo kwetu, basi tuwe ni wanafunzi ambao tumedarisika vizuri na tumepata faida katika somo hili la Ramadhani ambalo alituruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, kuna mengi ya kuzungumza. Nimalizie katika hutuba yangu na nukta ya mwisho. Nukta hii ni tambihi. Tambihi hii napenda kuitoa kwenu na kwa wengine, na nyie muwafikishie wengine. Katika makosa yaliyozoeleka, kila mara tukifikiria kuyakumbusha tunasahau. Na hata leo nilipokuwa nakuja nilikusudia nikumbushe kabla ya kusali, lakini nikasahau tena. Kaona kwamba nikumbushe baada ya swala, tusije tukafanya tena kwa mara nyingine na nyingine. Sio katika sunna na sio katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, khatibu au imamu anaposalisha katika sala ya Idi, atakapokuwa anatoa takbira ambazo zinatolewa katika rakaa ya kwanza kabla ya kisomo na zinatolewa katika rakaa ya pili kabla ya kisomo, maamuma kunyanyua sauti katika takbira hizo, bali maamuma atakikana amfuate imamu kwa sauti ndogo anayosikia yeye mwenyewe. Na haya kwa faida wameeleza ulama, miongoni mwao ni al-Imamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake al-Majmu'. Kwa hivyo siku nyingine tukija kusali Idi, imamu atakapokuwa anatoa zile takbira baada ya takbira ya ihram, Allahu akbar, wewe maamuma utasema Allahu akbar kwa sauti unayosikia wewe, kama unavyosema katika azkari zako za kurukuu na unaposema katika azkari zako za kusujudu na azkari zingine. Usinyanyue sauti kwa kumfuatilizia imamu ananyanyua sauti. Hivi walisali masahaba nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na walisali khulafa'u rashidun. Na hili jambo tumelizoea miaka mingi. Nimetoa tambihi hii ili tuchukue tahadhari na hilo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu, atuongoze katika haki, atuongozee familia zetu, atujalie katika waja wake waliokuwa wema, awaponye wagonjwa na awajalie afya njema, na wale walio safarini Allah wafikishe katika safari zao, na wale wenye matatizo Allah waondolee matatizo yao, atukirimu shahada wakati wa kufa na atujalie